الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسِ وَيَسْفِرُ عَلَى ذَاهُمْ اَعْذَمُ اَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسِ وَلَا يَسْفِرُ عَلَى ذَاهُمْ İnsanların içinde yaşama, halvete gitmeme, onların eziyetlerine katlanma, sabretme, ecir ve mükafat açısından sadece başının çaresine bakıp, bir halvethaneye çekilip, adam karışma kimsenin işine deyip sadece kendini düşünme. İşte birincisi o eziyete katlananlar, o birilerinden kat kat daha hayırlıdır. Bu açıdan da eziyet göreceksiniz, cefaya maruz kalacaksınız. Belki sürekli içinizde eşrefin sözleri, kendisini hissettirecek. Cihana geldiğim günden beri pek çok eza gördüm. Ezildim bari gam altında, cefa gördüm. Değil biganelerden, aşinalardan bela gördüm. Vücudum alemi sıhhatta bir bimare dönmüştür. İçinizde sürekli bu duygunun köpürdüğünü duyacaksınız. Olsun diyeceksiniz. Benim efendim, benim çektiğimin 100 katını çekti. İnsanlığın iftihar tablosu. O Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler 100 katını çekti. Ama bir adım değil, ayağın yarısı kadar dahi geriye adım atmadılar. Başlarına inen balyozlar karşısında biraz daha hızlandılar. Metafizik gerilimleri bir kat daha arttı. Daha bir hızlandılar. Allah'ın izniyle 5 senede realde edilebilecek şeyi 2 seneye sığıştırdılar. Allah Resulü bir taraftan dışa dönük bu hayatına bakacak olursanız, başımızı döndürecek kadar savaşlardaki stratejileri o işin içinde var. Evsafı âliyeyi nebeviye o işin içinde var, anlatılıyor. İnsanlığı, aileyle münasebeti, zevceleriyle münasebeti, insanlarla münasebeti, genel tavrı, abide şahsiyeti, gerçek insanı kamil olma hususiyeti. Bir diğer taraftan da işte böyle çok önemli savaştan dönerken, şimdi cihadı eskerden cihadı ekbere dönüyoruz diyor. Aynı zamanda kendi iç dünyasıyla da o kadar yaka paça bir insan. Haşa, o bizim tahayyülatımıza, tasavvuratımıza, taakkulatımıza gelen şeylere maruz değildi. Fakat mukarrebin kendi ufku açısından Allah'la münasebetini değerlendiriyordu. Sürekli konsantrasyon mu istiyordu, neydi? Sürekli başım Seyyidina Hazreti Musa ile alakalı anlattığı gibi, arşın örtüsünün altında, onun da ötesinde bir beklenti, beklenti adına tam hakkını veremedim mülahazası mıydı, neydi? O akrabül mukarrebün olma hususiyetine göre kendisinde bir şey vardı veya ufuklar ötesi, nazarı ufuklar ötesi ufuklarda bulunduğundan dolayı ben tam bunun hakkını veremedim mülahazasına bağlı bir şey miydi, neydi insanlığın iftihar tablosu? Cihadı eskerden cihadı ekbere dönüyoruz diyordu. Bir, ikincisi de o bir cemaatin önündeydi. Arkasında insanlar vardı. Ne yaparsa o yapılıyordu. Ne derse ona riayet ediliyordu. Ha işte böyle düşünün. Şimdi düşmanla yaka paça olduk. Allah'ın izniyle ya yere serdik veya geldi kabul ettiler. Evet, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler veya teslim oluyoruz dediler veya insani değerler etrafına bir araya geliyoruz. Bizden ne istiyorsunuz? Cizye mi, haraç mı? Onu da veriyoruz. Ama bizi siyanet edin. Bizim için de sera olun. Bu durumlardan hangisi gerçekleştiyse gerçekleşti. Böyle bir şeyden dönünce cihadı eskerden ekbere dönüyoruz. Nefisle mücadeleye, hislerimizle mücadeleye, hiçbir zaman yakamızı bırakmayan şeytanla mücadeleye dönüyoruz demek suretiyle arkasındaki insanlara işte böyle düşünün, böyle davranın, bu anlayış içinde bulunun. her zaman ciddi bir metafizik gerilim içinde bulunun. Bazen yaptığınız iyilikleri bile sorgulayın. Acaba içine bir şey karıştı mı deyin. Şimdi o sürekli işte böyle bir aktivite içindeydi. Kurban olayım ona. Farklı ona bakarken. Efendim beşerdi ama beşer gibi değildi. Bu seyri Kaste-i Bürdesi'nde Muhammedun beşerun ve leyse kel beşeri. O bir beşerdi ama beşer gibi değildi. Muhammedu seyyidul kevneyni vel ferikayn min urbin ve min acem. Huvel habibullezî turca şefaatuhu li kulli hevlin minel ehvali muhtahami. Bazı nüshalarda muhtahimi. O öyle birisiydi. Fakat bununla beraber aynı zamanda dışa karşı bütün bunları yaparken aile hukukuna riayette o kadar hassas idi ki bir kısım beklentileri oluyordu. Hani olmaz bu türlü beklentiler insan nihayet. Ayşe validemiz anam benim kurban olayım. Başımı ayaklarının altına koyayım. Diyor ki bazen bir hilal takip ederdik biterdi. Bir hilal daha, bir hilal daha. Yani kameri 3 ay geçerdi. Bizim evimizde sıcak su kaynamazdı. Urve diyor ki yeğeni, Esma validemizin ikinci oğlu, Abdullah'ın küçüğü. Diyor ki hala dedim ne ile geçiniyordunuz? Vallahi 2-3 tane hurma bir de soğuk suyla geçiniyorduk. Şimdi bir taraftan savaşlar da oluyor, ganimet de geliyor, herkese dağıtılıyor. Ansara ansarca, muhacirine muhacirce dağıtılıyor. Kendisine de humus kalıyor. Onu da bakıp görmesi gerekli olan. Bir kere Soffe'de bir sürü insan var. Ebu Hüreyre gibi. Bazen yüzü açtığından bahsediliyor. Bu insanlar fakir fukara, dünyanın değişik yerlerinden gelmiş, tahassün etmişler. Kendilerini ibadete vermişler. Kulakları onun lalü güher kelimelerinde. Mübarek yüzünün çizgilerinde. Dini obsürbe etmek, ondan sonra gelecek nesillere onu ifade etmek. Dertleri bu. Dolayısıyla bunlara bakıyor, ona veriyor, ona veriyor, ona veriyor. Veriyor, veriyor. Hani var ya, verdi, bir daha istedi adam, bir daha verdi. Yoktu canım, çıksın elinde bir şey. Fakirim ya Resulallah, bir şey verir misiniz dedi. Allah benim elimde de bir şey yok, inşallah gelince veririm. Bir sahabi kalktı dedi ki, ya Resulallah istedi verdin, istedi verdin. Yok, bu defa da vaat ettin. Ondan hoşlanmadı. Ver, yine ver, yine ver, yine ver. Elinde bir şey kalmazsa da gelirse vereyim de. Onun o rahatsızlığını gören Abdullah ibn Müzafetü Sehmi ayağa kalktı. Enfik ya Resulallah ve la tahşem min zil arş iklala. İnfak et ya Resulallah. Arş sahibi Allah'ın infak etmesi mevzuunda endişeye girme. Hâkezâ ümirtu. İşte ben böyle emrolundum. Kurban olayım sana. Kurban olayım. Ayağım bastı toprağı miskü amber gibi gözüme sürme çekeyim. Benim efendim. İnsan bu. Geliyor geliyor onlara bir damla, başkalarına bir yönüyle derya. Azıcık bize de olsa diyorlar. Hiçbir şey demiyor. Mübarek cumbasına çekiliyor, canım çıksın. Ve dışarıya da sızıyor. Az hafif bir şey istemişler. O da bu istekten hoşlanmadığı için cumbaya çekilmiş. Tabii bu mevzuda yine en hassas olan Ebu Bekir'dir, Ömer'dir. Ömer radıyallahu anh daha heyecanlı. Kızı da o hanede, Hafsa validemiz. Benim kızım efendime ne yaptı ki? Benim efendim darıldı bir yönüyle, ida yaptı. Kapıya geliyor, ben efendimizle görüşmek istiyorum. Bilal perdedar, izin yok diyor. Çok ısrar ediyor. Ona haber gidince gelsin diyor. Gidiyor Ömer yukarıya, cumbaya çıkıyor. Döşeği yok canım çıksın. Hasırın üzerinde yatıyor. Kalkınca hasır yanlarında izler bırakmış. Ya Resulallah, Bizans şöyle, Persler şöyle, sen cihanın sultanısın. Bu haline bak. Ema tarda ya Ömer, en tekune lehumu dünya ve lenel ahire. Razı olmaz mısın ya Ömer? Dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun, diyor. Ve sonra, ey peygamber kadınlar, gelin, dünyayı istiyorsanız bırakayım ben. Gidin, ne istiyorsanız alın onu. Yok, Allah'ı, ahireti istiyorsanız buna razı olunuz. İlk defa en sadık arkadaşının kerimesi Ayşe validemize meseleyi arz ediyor. Allah böyle diyor. İstersen sen bu meseleyi kendin karar vermeden bir babanla annenle görüş diyor. Onun önemini de biliyor. Ya Resulallah diyor anam, benim anam sana kurban olayım. Ya Resulallah. Bunu anama babama mı danışacağım diyor. Ben seni tercih ediyorum diyor. Evet, 3 ay ocak yanmamış, su kaynamamış, soğuk hurmayla geçinmiş, işlerinde hafif bir talep belirmiş. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir tavır içine girmiş. Ve buyuruyor ki annemiz, vallahi ben dediğim gibi hepsi de öyle dedi. Bu ne büyüklüktür. Bu ne inceliktir. Bu ne nezakettir. Savaşlar öyle. Tabiyeler öyle. Stratejiler öyle. İnsanlara karşı tavrı öyle. Eşlerine karşı tavrı böyle. Torunlarına, küçük çocuklara karşı tavrı öyle. Mübarek kelimesinin kızını omzuna alıyor namazda. Secdeye giderken nafile namazda indiriyor ilk zamanlar itibariyle. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i bu Hasan minbere çıkarıyor. Hiçbir kimse ben şu kadar bekliyordum da bulamadım demiyor meşru dairede. Herkesin hukukuna, kılı kırk yararcasına öyle riayet ediyor ki, böyle ihkakı hak etmek için, hakkın abidesini ikame etmek için gelmiş. Bu insan dedirtiyor. Çok yönlü. Bu da meselenin bir yanı. Bütün bunlar, o savaşlar, bu aile efradı, o insanları idare etme, herkese bağrını, vicdanını açma, o vicdana girmek, misafir olmak isteyenler, katiyen ayakta kalmama, emniyet ve güveni içinde o vicdana girmelerinin yanı başında, bir de ibadet-i taatında bir hassasiyet, bir inceliği vardı ki namaza durduğu zaman namazlaşıyor, kendinden geçiyordu. Başını koyduğu zaman bazen ağlıyordu. Ta arkada hıçkırıkları bir sinerji şeklinde başkalarında da o heyecan, o cuvuşişi meydana getiriyordu. Görüyorsunuz Allah karşısında tavrı itibariyle, İnsanlarla muamelesi itibariyle, ibadet-ü tahttaki inceliği itibariyle, ihsan şuuru, ihlas düşüncesi, yakın anlayışı, tefviz ve tevekkül keyfiyeti itibariyle, öyle iç içe incelikler yaşıyor ki insanın başını döndürür. Hiçbir tavrı, hiçbir davranışı melekler tarafından bile şöyle olsaydı daha iyi olurdu falan demeyecek şekilde bir hassasiyet, bir incelik içinde sergileniyor ki mübarek o tavrı melekler tarafından temaşaya koşulacak bir tavır oluyor. Cenab-ı Hak damlasını mı diyeyim onun, birkaç damlasını mı? Kalp katılığına müptele olmuş, ondan da sana sığınırım diyor. Kalp katılığından Allah'ım sana sığınırım diyor. Bizi onu lütfetmek suretiyle kalp katılığından, kuruyan gözyaşlarından, ürpermeyen kalpten, insanlara insanca davranmayan anlayıştan bizi kurtarsın, halas eylesin. Şerhini diyemedim de tahşiyede bulundum. Onu şerh etmek, onu tam anlatmak mücelletler yetmez ona. ömrümüz vefa ettiği sürece Cenab-ı Hak onu anlatmak suretiyle aynı zamanda bizi de şereflendirsin. Ve dünyanın dört bir yanına onu anlatmak için giden kardeşlerimizi, arkalarına takılan, onları şaki gibi takip eden şeytanın avenelerinin şerrinden de muhafaza buyursun. Vesselam. Allahümme a'inna ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellim.